i chrzcinach i do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Porozumienie z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych podpisał minister zdrowia. Francja łagodzi restrykcje sanitarne w departamentach, w których jest niski wskaźnik zakażeń. W serwisie też darmowa komunikacja miejska z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Samochodu. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych, Pracodawców i Ministerstwa Zdrowia podpisali porozumienie. Jak mówi szef resortu Adam Niedzielski, rozmowy toczyły się w atmosferze dużej odpowiedzialności każdej ze stron. Minister dodał, że podpisanie porozumienia to również bardzo dobra informacja w kontekście nadchodzącej czwartej fali pandemii. To oznacza, że nie będzie tego typu problemów, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Mówię tutaj o braku obsad zespołów ratownictwa medycznego. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych Piotr Dymon powiedział, że porozumienie nie jest w pełni satysfakcjonujące i jednocześnie potwierdził, że protest ratowników medycznych będzie stopniowo zawieszany w całym kraju. Piotr Dymon potwierdził też, że porozumienie obejmuje tylko ratowników z zespołów ratownictwa medycznego. To nie jest porozumienie, które nas satysfakcjonuje w pełni, ale to jest kompromis wypracowany w ciągu ostatnich 4,5 lat. Na chwilę obecną rozmowy obejmowały tylko ratowników zatrudnionych w zespole ratownictwa medycznego, bo takie było zamierzenie. Komitet od wczoraj zawiesił, przerwał działania protestacyjne. Będziemy obserwować realizację tego porozumienia. Jeżeli coś będzie nie tak na jakimś etapie, no to wrócimy do działań. W tym momencie nie zarządzamy protestem. Piotr Dymon zaapelował również do innych grup zawodowych uczestniczących w proteście o rozważne formułowanie postulatów. Francuski rząd poinformował o złagodzeniu restrykcji sanitarnych w departamentach, w których notowany jest niski wskaźnik zakażeń. Luzowanie obostrzeń dotyczy m.in. placówek szkolnych oraz miejsc kultury. Rzecznik rządu Gabriel Attal poinformował o poluzowaniu restrykcji sanitarnych podczas konferencji prasowej. Od 4 października w departamentach, w których wskaźnik utrzymuje się poniżej progu 50 zachorowań na 100 tysięcy testów, zniesiony zostanie obowiązek noszenia masek w szkołach podstawowych. Obecnie przepis ten dotyczy uczniów powyżej 6 roku życia. Gabriel Attal dodał, że na początku października w departamentach notujących niski poziom zachorowań zostanie zniesiony limit osób w teatrach, kinach i innych ogólnodostępnych miejscach. Jednocześnie francuskie władze ogłosiły, że przedłużą nakaz stosowania paszportu sanitarnego w miejscach publicznych. Wstępnie informowano, że przepis ten ma obowiązywać do 15 października. Rząd zapowiedział jednak, że nakaz posiadania dokumentu będzie obowiązywał wyłącznie w regionach, w których notowany jest wzrost liczby zachorowań lub niski poziom zaszczepienia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Policjant z Płocka mimo wypadku kontynuuje jazdę na rowerze dla chorej Oli. Funkcjonariusz po przejechaniu prawie 400 km między Grudziądzem a Bydgoszczą zderzył się z cysterną. Szczegóły w relacji Agnieszki Maruszak. Lekarze zdecydowali o tym, że policjant mimo urazu głowy i uda może kontynuować jazdę. Chwilę przed 15 Sebastian Nowacki znów wsiadł na rower i zmierza w kierunku Szczecina. Przed nim jeszcze 600 km jazdy rowerem bez snu. Będzie się zatrzymywał tylko na jedzenie. Policjant zdecydował się na przejechanie rowerem 1000 km, by wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej na nowotwór 19-letniej Aleksandry. Wyruszył wczoraj z Radomia do Szczecina w związku z wypadkiem. Dojedzie jutro wieczorem. 19-letnia Ola od 3 lat walczy z nowotworem złośliwym kości. Leczy się w Centrum Zdrowia Dziecka. Przeszła już 4 operacje, ale dalsze leczenie jest bardzo kosztowne. Zamiast auta, autobus, rower albo hulajnoga. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. To okazja do zmiany nawyków w podróżowaniu. Zachęcają dziś do tego pomorskie miasta. W Słupsku można za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Pasażerów wozi m.in. Zabytkowy Ikarus 280. Pali nawoty. Słychać go na ulicy. Słychać, widać.

Rozpoczniemy właśnie od słynnego Anglika Davida Beckhama. On jest współwłaścicielem klubu Ligi MLS Miami Inter, grającego tutaj na najwyższym poziomie, czyli w rozgrywkach MLS, ale Romeo zadebiutował w zespole Fort Lauderdale FC i to jest siostrzany klub Interu, grający na drugim pod względem hierarchii zapleczu właśnie rozgrywek MLS i tutaj, tak mówiąc, jak to w Polsce jest, to można tutaj użyć takiego stwierdzenia, że to są rezerwy Interu, natomiast tutaj one grają na drugim, Fort Lauderdale gra na drugim poziomie tej ligi MLS. No, rezerwy rezerwami, ale od czegoś trzeba zacząć. Oczywiście, oczywiście, tak. Życzyłbym sobie, żeby w Polsce kluby miały takie rezerwy, jak tutaj właśnie w lidze MLS. Romeo to pierwszy z trójki synów słynnego Anglika, który zadebiutował w profesjonalnej piłce, a do drużyny, co ciekawe, dołączył dopiero kilka tygodni temu. Ma 19 lat, a wcześniej był jeszcze zawodnikiem Akademii Arsenalu Londyn. Romeo trenuje zarówno z kolegami z Fort Lauderdale, jak i pierwszą drużyną Interu, a włodarze klubu są z jego dotychczasowej postawy bardzo zadowoleni, także przede wszystkim tej poza boiskiem. To się podkreśla. W swoim debiucie Romeo zagrał na prawym skrzydle po remisowym spotkaniu Fort Lauderdale FC z Tormentą 2-2. Beckham w tym przypadku bramki nie zdobył, ale amerykańskie media zgodnie podkreślały, że ustawiony był na prawym skrzydle i przypominał styl taty, ale w porównaniu z nim zdecydowanie częściej pracował w obronie. Łącznie zagrał 79 minut, piłkę dotknął jednak tylko 19 razy. Na to również zwraca się uwagę. Ach, te statystyki. Samego... Tak, ale te statystyki wszyscy kochają, uwielbiają i właśnie one są teraz taką wykładnią piłki nożnej. Jak się zagrało, to decydują statystyki i te komputerowe często wyliczenia, a nie oko. Trenerem samego, bo to jest ciekawe, Interu Mediolan jest słynny były reprezentant Anglii, zresztą kolega Davida, Phil Neville, i wierzy on, że syn Davida Beckhama, Romeo, ma potencjał do rozpoczęcia kariery zawodowej w piłce nożnej po debiucie na Florydzie, ale już właśnie w rozgrywkach MLS, gdzie z powodzeniem, tutaj trzeba dodać, grają Polacy, jak przecież reprezentacji. Na przykład Kacper Przybyłko. Wracając do Neville'a, to powiedział on, że były kolega z drużyny Manchester United i reprezentacji Anglii, David Beckham, poinstruował go, aby przyjąć twardą linię wobec syna. A sam David Beckham, cytowany przez tutejszą stację Fox News, ciężej niż ktokolwiek inny, aby dostać się do zespołu, ponieważ będą pytania, czy nie jest ci łatwiej, bo możesz być noszony na barkach ojca. Ciekawe. W ostatnim meczu Romeo wystąpił na boisku z numerem 11, takim samym jak jego ojciec, ale Romeo grać jako napastnik niż na prawym skrzydle. No cóż, z drobnymi kłopotami, ale powiedz tylko, czy tata był na meczu. Nie, tutaj nie ma informacji właśnie, czy tata był na meczu. Czy obserwował syna, poczynania swojego syna, David Beckham. No może będzie z tego godny następca. Tak czy inaczej, z drobnymi kłopotami technicznymi, ale z Florydy, z Miami. Jan Pachlowski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Were still Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I can't believe 25 minut po 18. Proszę Państwa, od najbliższego piątku, od 24 września ruszają zapisy osób, które mogą przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. To personel medyczny i osoby po 50 roku życia, ale nie wszyscy od razu będą mogli się zarejestrować. Osoby, które w tym roku kończą 50 lat, ale nie obchodziły jeszcze urodzin, będą musiały poczekać. Skierowanie na szczepienie jest wystawiane według numeru PESEL, więc taka osoba, która chce się zaszczepić trzecią dawką, musi mieć ukończone 50 lat. Jest jeszcze jeden warunek. Od przyjęcia drugiej dawki w przypadku szczepionek AstraZeneca, Moderna lub Pfizer, BioNTech, a w przypadku Johnson & Johnson, no tej jednodawkowej szczepionki, od tego momentu musi minąć 6 miesięcy. I nie można się zarezerwować terminu za kilka tygodni, gdy właśnie te 6 miesięcy upłynie, bo skierowania nie będą widoczne w systemie. I jeszcze jedna ważna informacja. Przyjęcie trzeciej dawki szczepionki nie wydłuży ważności certyfikatu covidowego. Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, czekamy na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. Certyfikat covidowy jest narzędziem unijnym i to Komisja Europejska musi wprowadzić jednolite zasady. Trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciwko COVID-19 podawana jest już między innymi we Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Danii, a także w Czechach, we Włoszech i na Węgrzech, a w Izraelu pojawiły się z kolei zapowiedzi podawania czwartej dawki. Jak na razie nigdzie poza Izraelem o czwartej dawce się nie mówi. Zapraszamy do Trójki, 18.30 minęła minutę temu. Dziś wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w centrum i na północnym wschodzie. Okresami opady deszczu, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a lokalnie marznącego deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj od 8 do 10 stopni na Podlasiu i w rejonach podgórskich około 13. W centrum do 17 na krańcach zachodnich. W dzień jutro w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i na ogół bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu postępujące od północy w głąb kraju. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum kraju i 20 na Dolnym Śląsku. Jak Państwo mogli zauważyć, robi się coraz cieplej. Z biegiem dni będzie jeszcze cieplej. Możliwe, że na termometrach zobaczymy jeszcze nawet 25 stopni. No ale to już będzie jesień. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze. narkotyk. To była Tulia. Zapraszamy do Trójki. Za 22,5 minuty będzie 19. Reportaż w Trójce. We wrześniu mija rok, odkąd pięcioosobowa rodzina repatriantów z Kazachstanu mieszka w Starym Sączu. W ramach pomocy dla osób pochodzenia polskiego Tatiana i Józef Kubierscy wraz z dwiema córkami Inessą i Mileną oraz synem Maksimem zamieszkali w budynku wynajętym od gminy, który samorząd kupił wraz z działką i wyremontował dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Rodzina może do tej pory liczyć na wsparcie w procesie adaptacji w nowym miejscu i doskonaleniu języka polskiego. Zapraszamy na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem To jest nasz prawdziwy dom. Inesko, Max, czy chcesz herbaty? Może zrobić kanapki ci. Tu jesteśmy jak w domu. A tobie, kochanie, coś przygotować? Lubię polskie jedzenie. Żona gotuje takie różne też polskie, umie gotować. Pierogi, ulubiony. Lackie, takie ziemniaczane. No wszystko lubię takie, co gotuje żona. No dobrze gotuje. Tutaj jest pokój dla Inesy, pokój dla Maksyma i mamy taki salon, przedpokój i korytarz. Właśnie na korytarzu zrobiliśmy remont. Teraz mamy łazienkę, toaletę tutaj. W środku, ani na zewnątrz, jak to było w Kazachstanie. Mamy prysznic, mamy wannę. Dla dzieci to jest na pewno lepiej. Warunki, jakie potrzebne do normalnego życia. Zostanie życie jest ciężkie. Jest taka zima, 30-40, taki mróz. Tu nie ma tak wynagrodzenie takie małe, a ceny w sklepach duże. I nie wystarczy tych pieniędzy, co zarabisz w tej pracy, żeby coś kupić. Jesteśmy obu dwóch stron polskiego pochodzenia. Moją żonę, babcia i dziadek byli Polakami i z mojej strony też i babcia i dziadek są Polakami. Moje dziadkowie i babcia przyjechali wraz z swoją rodziną z Ukrainy, bo zostali wysłani w 1936 roku. Babcia miała 1 rok, dziadek miał 3 lata. Pociągami wysłany byli na gołą step z rodzicami ze względu na polskie pochodzenie. Nie mieli w ogóle niczego do jedzenia, do picia, nie mieli domów, musieli budować takie ziemianki, w których później potem żyły po prostu. Ciężko były czasy, było bardzo ciężko i zdarzało się, że połowa rodziny po prostu umierała. Po prostu nie wytrzymali tego dzieci. Dużo zmarło małych dzieci tam. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Była to odpowiedź na apel naszego rządu polskiego z prośbą o otwarcie się na repatriantów, potomków tych osób, które zostały wywiezione z Polski, między innymi do Kazachstanu. Tutaj również skorzystaliśmy z rządowego programu wsparcia takich gmin, które zdecydowały się na przyjęcie repatriantów. Uważam, że tak naprawdę jesteśmy tym ludziom po prostu winni. To są nasi rodacy, skrzywdzeni bardzo mocno przez los, przez historię. Kiedyś ich przodkowie musieli wyemigrować, a dzisiaj, gdy nasza ojczyzna zdecydowanie jest w lepszej sytuacji i materialnej, ale przede wszystkim jest wolna, to naszą powinnością jest pomóc umożliwić powrót potomkom naszych rodaków do ojczyzny, do ziemi, tym, którzy o to się zwracają. Na początku było ciężko, a później już robiło się coraz lepiej. Z językiem najpierw było trochę ciężko dla wszystkich, dla dzieci, dla męża. No z czasem powoli przyzwyczaili się i zaczęli już rozmawiać po trochu. Mamy takie zajęcie w domu, przychodzi nauczycielka i 2 godziny codziennie uczymy się polskiemu języku. Rok temu jak przyjechali, to nie mogę mówić tak dobrze. No i teraz nie bardzo dobrze. Coś znam, coś jeszcze nie. Na stałe pracownicy urzędu są w kontakcie z tą rodziną. Myślę, że ten kontakt jest też taki bardzo serdeczny, nie jest to kontakt typowo urzędniczy. Ja jestem w domu, bo opiekuję się swoją niepełnosprawną córką, a Inesa chodzi do drugiej już klasy szkoły podstawowej, numer 2. Maksym chodzi też do drugiej klasy technikuma, uczy się na elektryka. Mąż podjął pracę od 20 kwietnia w gospodarce komunalnej, pracuje jako kierowca ciężnika rolniczego. Trzeba było nauczyć się jeździć tym ciągnikiem i zgłosić te trawę, taki kupili nową kosiarkę do ciągnika. Nauczy się sobie za 2 dni. Mam prawo jazdy, wszystkie kategorie. Jeszcze miał dużo praktyki tam w Kazachstanie i dlatego dla mnie nie jest tak ciężko. Jeszcze mam tu kursy, takie koparkę, lodowarkę. Chodzę na te kursy 2 tygodnie. praca na pewno osoby dorosłe w najlepszym stopniu integruje i pozwala poczuć się częścią tej społeczności. Wydaje mi się, że najprostsze to jest w przypadku tych młodszych dzieci, bo wchodzą w szkołę, szybko się bardzo uczą języka i bardzo szybko zapominają o tym, że przyjechali z innego świata. Inesko, będziemy dzisiaj sobie wprowadzać taką formę wypowiedzi, która nazywa się list, pisanie listu. Czy pisałaś kiedyś list do kogoś już? Jeszcze nie. Tutaj jest zapisany taki list. Ja teraz poproszę Cię, żebyś odczytała ten list. Droga Pani Janino, jestem już na Podhalu w gazdowskiej chacie. Bardzo mi się tu podoba. Za chatą jest podwórko, mieszka tam pies Harnaś. Za podwórkiem płynie rzeczka, bawię się z dziećmi, górali, wszystko zapowiada się wspaniale. Pozdrawiam gorąco panią. Do kogo jest taki zwrot? Do pani Janino. Do pani Janiny. Lubię chodzić do szkoły. Już mogę pisać, czytać. Stanisława Bielak. Jestem wychowawczynią Inesy Kubierskiej, mojej uczennicy, która trafiła do mojego zespołu klasowego. Ineska bardzo szybciutko się do nas tak przywiązała, można nawet powiedzieć, zaklimatyzowała. Taką ciekawostką, miłą bardzo dla mnie było to, że Ineska po dwutygodniowym pobycie w naszej klasie potrafiła już powiedzieć wszystkie imiona swoich kolegów i swoich koleżanek. Poczuła się w naszej klasie bardzo fajnie. Dzieci ją przyjęły miło i sympatycznie. Ineska pracowała i pracuje bardzo wytrwale, bardzo systematycznie i po prostu jest taka chłonna tego, co jest przekazywane na zajęciach. Ma doskonałą pamięć, także bardzo szybciutko uczy się tych nowych wyrażeń. Tutaj widać, że w przypadku państwa Kubierskiej, że bardzo są zainteresowani tym, żeby w to naszą społeczność jak najgłębiej wejść. Mama tutaj jest z Ineską codziennie rano, przyprowadza ją do szkoły. Dziewczynka jest zawsze przygotowana do zajęć, wyposażona w niezbędne przybory i zawsze z mamą rozmawiamy o tych takich sukcesach drobnych, które Ineska zdobywa na co dzień. Z zadowoleniem patrzę, jak już tutaj naprawdę czują się jak u siebie w domu, że jest im tutaj dobrze, no choć powoduje chociażby po tym, że kolejni członkowie rodziny również tutaj przyjeżdżają. To jest też takie najlepsze świadectwo, że to, co spotkali w Polsce, w ojczyźnie, pozytywnie to odbierają. Cieszą się. Taka życzliwość, serdeczność, która im towarzyszy wśród mieszkańców, na pewno jest pomocna. Dzień dobry. Zaprzyjaźniliśmy się ze swoimi sąsiadami. Mam taką fajną sąsiadkę, pani Aniu, która zawsze nam we wszystkim pomaga, coś podpowiada, coś pożyczyć, to zawsze idę do pani Ani, bo nie wszystko jeszcze mam w domu, jakąś łopatę, coś pożyczyć, kosiarkę. Później jak ona kupiła kosiarkę, to w prezencie przyniosła swoją starą kosiarkę. To jest bardzo dobra pomoc od niej, jako dobrej sąsiadki. Mam koleżankę Wiktorię, Olę i Klarę. Bawimy się, gramy, skaczamy na trampolinie. Cieszę się, że przyjechałam do Polski. Bardzo się podoba nam, podoba się ten klimat, przyroda taka jest fajna, pięknie. Czasem jadę z mężem samochodem i nagrywam, odsyłam później do swojej rodziny takie filmiki, żeby zobaczyli, gdzie my mieszkamy. Stary Sącz, bardzo fajne miejsce i taki czysty powietrze jest i piękny las. Są tu góry takie. Lubię chodzić na lody z posypką. Chodziliśmy do ołtarza papieskiego. Klasztor jest bardzo taki piękny. Kościół, ulubione nasze miejsce. Dzień często bywamy i chodzimy. To są wolni ludzie, którzy przyjechali do wolnego kraju, do swojej ojczyzny i tutaj mają pełne prawo do podejmowania własnych decyzji. My im w pewnych rzeczach pomagamy, ale też można powiedzieć, oczekujemy, że przejmą utrzymanie się, kontrolę nad swoim życiem tutaj w pełni samodzielną. Więc myślę, że tak oceniając ten rok, no to bardzo mocno w tą stronę idziemy i pewnie taką przyjemnością zauważamy, jak oni sami już podejmują takie pewne własne już takie działania, jakby tutaj tutaj się coraz bardziej goszczą, wiją sobie to swoje gniazdko, już tak po prostu po swojemu. Więc to jest fajne, bo to pokazuje, że z jednej strony jest im dobrze, z drugiej strony, że przejmują sprawy w swoje ręce, a tak naprawdę o to dokładnie chodzi. I to cieszy. To jest nie tak, za rodziną tam tata, mama tam mieszkają i dwie siostry też tam zostali. Tylko tak po rodzinie, a jak tak za Kazachstanu, to nie. Nie chcemy już wracać do Kazachstanu, bo tutaj to jest moja ojczyzna. Czuję się w sercu lekiem. Jest przyszłość w Polsce. No dlatego jesteśmy tutaj, no, żeby mieć lepsze życie. Bardziej godne życie, zwłaszcza dla dzieci, ja tak myślę. To jest najważniejsze. Był to reportaż Moniki Chrobak. To jest nasz prawdziwy dom. I to tyle od nas na dziś. To była środowa audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia.